У Менску 19 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич, сярод тэмаў нашай праграмы. Палата прадстаўнікоў трэцяга склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца ад наступнага году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку – 12% ад заробку. Для прадпрымальнікаў падатак будзе 15%. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя месцы. Такім чынам, прыватныя гандляры адзначалі неафіцыйны дзень прадпрымальніка. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец не сумняецца, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт. Пра гэта ён сёння заявіў журналістам. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сенат ЗША ўхваліў 700-мільярдны план дапамогі фінансавай сістэме краіны. За прагаласавалі 74 сенатары, супраць 25. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш падзякаваў сенату і звярнуўся да палаты прадстаўнікоў зрабіць тое ж самае, як мага хутчэй. Законапраект вяртаецца на перагаласаванне ў палату прадстаўнікоў. Чакаецца, што паседжанне палаты прадстаўнікоў адбудзецца ўжо ў пятніцу. Палата адхіліла законапраект у панядзелак. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Медведзеў і нямецкі канцлер Ангела Меркель сёння публічна выказалі свае розныя погляды на канфлікт вакол Грузіі. У выступе на канферэнцыі ў Пецярбурзе Меркель заклікала да вяртання паразумення паміж Еўропай і Расіяй, але скрытыкавала Расію за яе палітыку ў Грузіі. Медведзеў адрынуў крытыку. Ён заявіў, што абодва партнеры, Расія і Захад, павінны ісці наперад, а не засяроджвацца на мінулым. У Гаагскім трыбунале пачаўся працэс над былым начальнікам генеральнага штаба югаславскіх узброеных сілаў Момчылам Перэшычым. Яго абвінавачваюць у ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці ў часе канфлікту ў Боснії, сярод іншых у звязку з асадай Сараева і забойствам жыхароў Срэбраніцы. Яму пагражае пажыццёвае зняволенне. Перэшыч, які сам здаўся трыбуналу ў 2005 годзе, заявіў пра сваю невінаватасць. На ўсходзе штату Каліфорнія знойдзены абломкі самалёта, якім кіраваў, як мяркуюць, знакаміты пілёт Стыў Фасет. Пра гэта заявіла Нацыянальная ўправа бяспекі на транспарце. Фасет знік у верасні летась, калі ажыццяўляў палёт на невялікім самалёце. Доўгія пошукі не далі вынікаў, і ў 2008 годзе Фасет быў аб'яўлены загіблым. У панядзелак чалавек, які вяртаўся з паходу па гарах, знайшоў дакументы на яго імя, а таксама грошы і рэчы. Фасет быў першым чалавекам, які адзін і без пасадак абляцеў зямлю на паветраным шары. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Ад новага года ў Беларусі ўводзіцца адзіная стаўка падаходнага падатку па меры 12% для фізычных асобаў і 15% для індывідуальных прадпрымальнікаў. Некаторыя рынкі ў Беларусі сёння былі часткова пустыя, гэтак прадпрымальнікі адзначалі нефармальнае свята і пратэставалі супраць уціску з боку ўладаў. Гэтыя тэмы пазней у нашай праграме, ну а зараз асноўная. Сёння палата прадстаўнікоў трэцяга склікання распачала сваю апошнюю сесію. Дзейныя дэпутаты адразу прынялі ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца з 2009 году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку. Ён будзе 12% ад заробку. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Прадстаўляў законапраект новы міністр фінансаў Андрэй Харкавец. Ён змяніў на гэтай пасадзе Мікалая Корбата, які перанёс цяжкі інсульт. Спадар Харкавец спачатку нагадаў, што цяпер у краіне дзейнічае дыферэнцыяваны падаходны падатак. Найбяднейшыя плацяць 9% ад заробку, самыя заможныя 30%. Міністр таксама паведаміў, праект новага закону паступіў з прэзідэнцкай адміністрацыі, а кіраўнік краіны асабіста выступае за спрашчэнне падатковай сістэмы. Андрэй Харкавец адзначыў. У предлагаемой схеме налог будет уплачиваться по ставке 12%, которая будет применяться в отношении доходов граждан, полученных как по месту основной работы, так и в организациях, не являющихся местом их основной работы. Міністр фінансів повідомив, що у індивідуальних предпринимальників ставка податку буде більшою. В отношении доходов индивидуальных предпринимателей предлагается установить единую ставку подоходного налога в размере 15%. Средняя ставка подоходного налога сегодня у индивидуальных предпринимателей сложилась на уровне 16,3%. Старшиня комісії промисловості паливно-енергетичного комплексу транспорту, сувязі і предпринимальництва Анатоль Павлович сказав Свободі, що нова податкова система – це становчий крок. Це ж усе робиться для того, щоб вийти шире схему, щоб дати можливість бізнесу відійти від заробку у купертах. Про це ніяк не прогучало в докладі з трибуни. Але гэтая мера – крок до вирішення питання, яке стоїть перед громадством. Поглядите, сколько замежных авто на белорусских дорогах, а 98% працовных платят податок по мере от 9 до 12% от заработку. Значит, у скарб не поступает великая колькость грошей. Праз некий час мы поглядим, до чего проведе новый закон. Атрымалось дойти через схему и на весь и парадок тени. Я бачу основное в этом. Говорив старшиня комісії промисловості паливно-енергетичного комплексу транспорту, сувязі і предпринимательства Палати представників Анатоль Павлович. Для тих, у кого заробок більше за 1,5 мільйона, податок будуть наступного року вилічувати з повної суми, а ось для тих, у кого заробок менший за 1,5 мільйона, мінімальна сума заробку, яка не буде обкладатися податком, має бути повелічена з 35 тисяч до 250 тисяч. Про гэта спадар Павлович так само повідомив Свободі. Депутати нібито про гэта вже попередньо домовилися. Таким чином, ад наступного году має бути одиний податок 12% для всіх фізичних осіб. Подобну систему увели уже у 6 постсоветських країн. Почала гэтую податкову реформу Естонія. У 94-м годзе яна увяла падаходны падатак са стаўкай 24%. У наступным годзе гэтая стаўка будзе зніжаная да 20%. Таксама у 94-м годзе Літва увяла адзіную стаўку 33%, сёлета яна зменшылася да 24%. У Латвіі адзіная стаўка падаходнага падатку ад індывідуальных асобаў была ўстаноўленая ў 95-м годзе 25%, і адзіныя стаўкі таксама існуюць у Расіі 13%, у краіне 15% і ў Грузіі 12% з 2005 году. Адзіныя стаўкі падаходнага падатку ад фізічных асобаў таксама і ў некаторых краінах усходняй і цэнтральнай Еўропе. У Славачыні 19%, у Чэхіі 15%, у Румыніі 16%. Ну а ў Беларусі для фізічных асобаў мае быць 12%, а для індывідуальных прадпрымальнікаў 15%. Як каментуюць гэтую рэформу эканамісты, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Эканаміст Леонід Злотніков мяркуе, што пераход на плоскую шкалу падаткаабкладання не выкліча ў Беларусі пратэстаў. Гэта закранае самы абяздолены клас тых людзей, якія зарабляюць мала. Але для гэтых людзей павялічваецца мінімум заробкаў, які не аблагаецца гэтым падаткам. Некая кампенсацыя для малааплачваемых ёсць. І гэтыя людзі не арганізованы ў якісьці там дзейныя прафсаюзы, грамадскія арганізацыі, таму і не будзе ніякога пратэсту. Людзі з высокімі заробкамі будуць зарабляць яшчэ больш. У іх будзе заставацца даход яшчэ больш. У іх карысць і гэты закон. Паводле спадара Злотнікава, з увядзеннем адзінай стаўкі падатку спрашчаецца яго адміністраванне, а гэта скарачае колькасць людзей, якія працуюць у падатковых інспекцыях. Аднак ён лічыць беспадстаўным вызначэнне іншай стаўкі для індывідуальных прадпрымальнікаў. А вось то, што для прадпрымальнікаў 15%, ну, гэта рэч, якая не ўкладваецца ні якую мараль, гэта такая вось нероўнасць перад законам уводзіцца. Гэта такі вось прэцэдэнт вельмі негатыўны. Як гэта так? От мы, чыноўнікі, мы будзем получаць свае заробкі, падатак будзе менш, чым прадпрымальнікаў. Гэта ж нешта такое ненармальнае. Доктар эканамічных навук прафесар Барыс Жаліба лічыць, што беларускія ўлады скарысталі вопыт Расіі, дзе ўведзена 13-процэнтная стаўка. Гэта вельмі спросціць увесь працэс выплаты падаходнага падатку. Гэта спросціць весь працэс збора дадзеных так званага савакупнага дахода. Па-другое, такі захад, як то вопыт Расіі паказвае, выведзіць ціні доходы грамадзяны, якія яны скрываюць, каб не плаціць падатак і атрымліваюць зарплату ў канвертах, якая не ўлічная. І гэта павінна абернуцца дадатковымі даходамі ў наш бюджэт. Адносна таго, што індывідуальныя прадпрымальнікі павінны будуць плаціць не як усе людзі 15%, Барыс жаліба сказаў, што гэта несправядліва. Трэба было рабіць 12 усім, так усім. Ну, наш урад так іх вельмі любіць, это вядомая рэч. І тут не забыл, павелічыў усё ж такі не 12, а 15. Лічыць, што они багатыя людзі, но это зусім мы ведаем не так. Там розныя людзі. Адмыслоўцы крытыкуюць падатковую сістэму Беларусі і лічаць яе самай складанай у свеце. Паводле рэйтынгу Сусветнага банку, Беларусь у пляне падаткаабкладання займае апошняе месца і зменаў тут не адбываецца. Барыс Жаліба сказаў. Усё ж такі крытыкі таксама маюць рацыю. Трэба яшчэ больш рабіць рашучыльныя крокі ў тым накірунку, каб паменшыць колькасць падаткаў, паменшыць колькасць збораў. Пакуль іх крытыкаваць ёсць за што. Наша сістэма падатковая. Усё ж остаецца складанай. Як адзначаецца ў 6-й штогадовай сумеснай справаздачы Усесветнага банку і міжнароднай фінансавай карпарацыі, якая была апублікаваная сёлета на пачатку верасня, Беларусь, як і ў мінулым годзе, займае апошняе 181-е месца ў рэйтынгу паводле паказчыка аб падатках. Эксперты Усесветнага банку лічаць, што беларускі бізнес вымушаны штогод траціць 1188 гадзінаў, каб ажыццявіць 112 падатковых выплатаў, і калі плаціць усе падаткі, то гэта, маўляў, будзе 117,5% ад прыбытку. Чаму ў такіх падліках атрымліваецца, што беларускае прадпрыемства мае плаціць болей, чым яно можа зарабіць? Гэтую супярэчнасць спрабуе патлумачыць эканаміст Алена Ракава. Дело в том, что у налогов есть разная база уплаты. Справа ў тым, што ў падаткаў ёсць розная база сплаты. Гэта значыць, падаткі можна сплачваць з даходу, а ёсць яшчэ падаткі, якія сплачваюцца з выручкі. І ў Беларусі ёсць яшчэ шэраг іншых падаткаў. Таму Усесветны банк бярэ ўсе падаткі, якія плацяць прадпрыемствы, прыраўноўвае іх да даходу і атрымоўвае, што яны роўныя 117% даходу. У іх такая методыка. Яна не зусім карэктная, таму што ў розных краінах розныя падаткі сплачваюцца з рознай базы. Беларускі ўрад крытыкуе гэта і кажа, што методыка не вельмі добрая. Гаварыла Алена Ракава. Больш меркаванняў эканамістаў і больш інфармацыі пра новую падатковую сістэму вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. А як вы ставіцеся да прапановы ўвесці адзіны падаходны падатак 12%, а для індывідуальных прадпрымальнікаў 15%? На гэтае пытанне адказвалі жыхары горадні, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў. Я считаю, что это вообще абсурд какой-то. Кто-то получает 1 700 000, будет платить 12. Я получаю 500 000, я буду платить 12%. Где справедливость? 5% добавили к зарплате, видимо, с учетом того, что будут брать повышенный подоходный налог. Это вообще несправедливо, я считаю. А вы знаете, я на государственной работе работаю. Я думаю, это никак не скажется. То есть будем платить столько же. Я думаю, что неправильно. Ну, несправедливо. С такими зарплатами, как у нас, даже больше, я не знаю, платить. А у вас какая зарплата? У меня 600 000. Мне бесполезно это знать даже. Я так працую, что так мало зарабатываю, что мне даже это ничего не делается от этого, понимаете? Мне кажется, что, наверное, все-таки неправильно, потому что достаток у всех разный. Вот, наверное, все-таки от этого надо как-то руководствоваться. Правильно, абсолютно правильно. Потому что градация налога на заработную плату совершенно неправильная. Которая теперь 9%, 14% – это огромная разница. Если я зарабатываю больше 6 миллионов в год, почему я должен платить 14%? Я считаю, что все должны быть на равных условиях. Я думаю, я особисто, да? То я думаю, я буду платить больше. Я думаю, что это несправедливо, поскольку налог должен в зависимости от прибыли быть, а не всем одинаковы. Кто-то много получает, должен 12% отдавать, а кто-то совсем немного и тоже 12%. Я думаю, все-таки от прибыли. А так, независимо, сколько получаешь, везде 12. Лучше было бы 10, конечно. Легче считать. Посмотрел, какая зарплата, 10%, нолик отнял, вот себе все посчитано. Вот это было бы хорошо. Правильно, я считаю, что правильно. Так, это хорошо. Так, 9% 7 миллионов превысило 15. И к концу года, когда Новый год и все праздники, получается, что зарплата у тебя меньше становится. А так 12 все время будет. Единый налог лучше, чем много разных. Я, по-моему, 10 плачу процентов. Больше будет. Ну, для кого-то же меньше будет. Пусть они хоть не утают, а платят 12 с того, что утают. Нам будет лучше, наверное. Вось такія меркаванні пачуў наш корэспандэнт на гарадзенскіх вуліцах. Яшчэ крыху пра падаткі. Міністэрства фінансаў Беларусі плануе адмяніць каля 20 падаткаў. Пра гэта сёння паведаміў міністр фінансаў Андрэй Харкавец, выступаючы на сесіі Палаты прадстаўнікоў, прадстаўляючы праект законаў аб бюджэце на наступны год. Міністр таксама заявіў, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт і што ён у гэтым не сумняецца. Ён падкрэсліў, што перамовы пра крэдыт вядуцца ўвесь час і працягнуцца на наступным тыдні. Для многіх людзей непазбежны канфлікт розных культураў пры першым наведанні іншай краіны. А што ў беларусаў выклікае культурны шок на захадзе? Што найбольш уражвае, прыемна ці адмоўна? Іншы лад жыцця, звычаі і каштоўнасці вачыма беларусаў. А таксама новы погляд на радзіму пасля знаёмства з іншымі культурамі. У чарговай перадачы «Беларуская замежжа» сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу. Гэтую перадачу слухаем у наступнай паўгадзіне нашага эфіру, а зараз агляд сённяшніх асноўных тэмаў нашай праграмы. Палата прадстаўнікоў трэцяга склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца ад наступнага году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку – 12% ад заробку. Падатак для прадпрымальнікаў мае быць 15%. Цяпер 98% беларускіх працоўных плацяць падатак ад 9 до 12% ад заробку. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя месцы. Такім чынам, прыватныя гандляры адзначылі неафіцыйны дзень прадпрымальніка, пратэстуючы супраць уціску з боку ўлады. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец не сумняецца, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт. Пра гэта ён сёння заявіў журналістам пасля заканчэння разгляду Палатай прадстаўнікоў праекту бюджэту на наступны год. 67 гадоў таму фашысты пачалі знішчаць габрэйскае гета ў Магілёве. У гэты дзень было забіта больш за 2000 чалавек. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя працоўныя месцы. Такім чынам, прыватныя гандляры адзначалі неафіцыйны дзень прадпрымальніка. Ініцыятыва такога свята з'явілася год таму на хвалі прадпрымальніцкіх страйкаў пратэсту супраць уціску з боку ўлады. Гандляры менскага рынку Ждановічы паспрабавалі адзначыць нефармальны дзень прадпрымальніка зачыненымі гандлёвымі боксамі і парожнімі прылаўкамі. Такім чынам, яны пратэставалі супраць падатковага цяжару, які вядзе да банкруцтва дробных гандляроў. Аднак маштабнай акцыі не атрымалася. Адміністрацыя прадпрыемства «Гандлёвы дом Ждановіча» прыгразіла скасаваць страйкоўцам дамовы, арэнды і ліцэнзіі. Як змяніліся ўмовы працы індывідуальных прадпрымальнікаў пасля таго, як пачаў дзейнічаць указ нумар 760, які забараніў бізнэсоўцам наймаць на працу не сваякоў? Любоў Лунёва задавала гэтае пытанне прадпрымальнікам на Камароўскім рынку ў Менску. Я, например, не могу не поехать за товаром. Если я еду за товаром, значит, я должна закрыть точку, я нарушаю режим работы. Меня могут за это штрафовать. Плюс, мне надо в банк куда-то сюда, я не могу открывать точку, не могу заработать на ту же аренду, на ту же фиксированную ставку. Лучше оно не может стать, оно становится все хуже и хуже. У меня дочь работает в своем месте, взять тоже. И что мне делать? Заколдованный круг, как откуда оно будет лучше? Конечно, не лучше, потому что везде надо самой ездить, а работать некогда. То есть на работу приезжать уже не к 10, а к 12, к часу. На выручке это отражается. Больничные не можем брать. Приходится больные не выходить на работу. Если бы были продавцы, это было все бы взаимозаменяемо. И мы бы работали, и девочек бы могли отпускать, и все остальное. Да вообще, как в кабале, вообще все ужасно. Ни в отпуск не сходить, вообще нет никаких прав. Проблемы возникают с тем, что когда уезжаешь куда-то в поездку за товаром, точка закрывается, а налог, аренду, это надо все отбивать. Пару дней это точка стоит. А еще я считаю, что большой минус в том, что люди, которые были наняты на работу, и после этого указа они уволились, это безработица у нас повысилась. А в основном на рынках кто стоял? Это или пенсионеры, или люди, которые малолетние дети. Намного хуже. Вы работаешь под 12-14 часов в сутки. Вот я встаю в 7, где-то в 10, в 11 уже отрубаешься просто-напросто. А утром как бы вставать не хочется, потому что усталость, отдыха не получается. 60 рабочих часов. Но это только как бы видимая часть. еще надо обеспечить товаром. Детям, семье времени абсолютно никакого. Телевизор практически не смотрю. Смотрю во время завтрака, когда новости какие-то, и во время ужина все. Человек заболеет. Вместо нее может постоять подруга, соседка. А так нет, закрывай точку и уходи. Раньше у меня было несколько павильонов, а теперь один, потому что родственников у меня нет, которых я могу сюда ставить. Это чувствуется по деньгам, естественно. Что было три павильона, а что остался один, ясное дело. Дом и работа. Все. Жить остановилось. Только понедельник. А что можно успеть в понедельник? Да, а если что-то заболело, то и полечить тоже практически невозможно. Закрой павильон и уходи лечи. Это надо, чтобы правительство подумало. И приняло какие-то меры, чтобы действительно женщина могла быть женщиной, а не только как рабочая там машина или как это можно назвать. Наша корреспондентка Любов Лунёва опытывала прадпрымальнікаў на камароўскім рынку ў Менску, што змянілася ва ўмовах іх працы пасля таго, як пачаў дзейнічаць указ нумар 760, які забараніў індывідуальным прадпрымальнікам наймаць на працу не сваякоў. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. І сёння госцем «Начной свабоды» будзе якраз адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алег Макаеў. Алесь Макаеў, прабачце, з ім мы пагутарым пра вынікі сённяшняга страйку прадпрымальнікаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Пачаўся суд у справе аб скарзе аднаго з дэпутатаў, кандыдатаў у дэпутаты па Віцебскай сельскай акрузе. Леонід Аўдухоў запатрабаваў знайсці і пакараць тых, хто знішчыў яго на агітацыйны плакат, вывешаны ў памяшканні мясцовага паштовага аддзялення 15 верасня. Аднак старшыня гарадоцкага райсуду Александр Ляшковіч на самым пачатку пасяджэння заявіў, што зачыняе справу з прычыны нязначнасці інцыдэнту. Маўляў, адзін агітацыйны плакат не ёсць значнай стратай для дзяржавы. Былы кандыдат у дэпутата парламенту, старшыня раённай суполкі партыі БНФ Леонід Аўдухоў катэгарычна не пагадзіўся з рашэннем суддзі і запатрабаваў, каб яму далі пазнаёміцца з усімі матэрыяламі справы, прычым у перакладзе на дзяржаўную беларускую мову. Ён кажа, што гатовы прыцягнуць да адказнасці супрацоўнікаў райвыканкаму, якія аднялі ў яго час на пісьмовае тлумачэнне ў справе, прызнанай судом нязначнай. На думку Леоніда Аўдухова, гэта было зроблена знарок, каб адцягнуць яго ад правядзення агітацыйнай кампаніі. Нам трэба азнаёміцца са справай, каб скаргу накіраваць. Азнаёмімся і будзем прывлікаць асоб, якія змарнавалі наш час, які мы маглі затраціць на агітацыю. Яны перашкаджалі стаць дэпутатам мне. Кажа Леонід Аўдухова. Актывіст нагадаў, што неўзабаве яго чакае яшчэ адно судовае разбіральніцтва. Былога кандыдата вінавацяць у парушэнні правілаў размяшчэння агітацыйных матэрыялаў, у прыватнасці ў памяшканні райаддзелу міліцыі. Актывіст падкрэслівае, што гэтую адміністрацыйную справу распачалі пасля таго, як ён напісаў скаргі на парушэнні свайго праўладнага суперніка, старшыні абласнога камітэта аховы прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя, а цяпер ужо дэпутата парламенту Васіля Байкова. Ягоныя плакаты і ўлёткі размяшчаліся не толькі ў месцах, адмыслова прапанаваных райвыканкамам, але і ў вітрынах крамаў і на дзвярах пад'ездаў жылых дамоў і нават на прыдарожных слупах. Акруговая камісія, прокуратура і цэнтр выбаркам гэта парушэннем не прызнала. На думку Леоніда Аўдухова, усе судовыя працэсы з ягоным удзелам знарок адтэрмінаваныя, ды праходзяць ужо пасля выбараў. І ён лічыць, што да 28 верасня ў суд яго не выклікалі адмыслова, каб не прыцягваць увагі грамадскасці, а таксама назіральнікаў за выбарчым працэсам. Дарэчы, на Віцебшчыне зараз ідзе яшчэ адзін судовы працэс, звязаны з прайшоўшай выбарчай кампаніяй. Моладзевы актывіст з Полацку Алесь Круткін ініцыяваў грамадзянскую справу супраць намесніка старшыні гарвыканкаму, які забараніў правядзенне пікетаў пад лозунгам «Байкот 2008». Пікет меркавалі правесці 20 верасня, адмову апазіцыянеры атрымалі 15 верасня, а суд разбірае справу толькі цяпер. Алесь Круткін спрабуе давесці свае правы на вольнае выказванне палітычных меркаванняў, а чыноўнікі цвердзяць, што адмовілі яму паводле закону. Больш інфармацыі пра судовыя спрэчкі па выніках выбараў у Палату прадстаўнікоў можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. І зараз на чарзе форум свабоды. Заглядам меркаваннем наведнікаў нашага сайту Вячаслаў Ракіцкі і Алена Ціхановіч. Сёння дэпутаты прынялі ў першым чытанні законапраект пра адзіную стаўку падаходнага падатку. І вось так пракаментаваў на нашым сайце гэту падзею чытач, які падпісаўся Міхасём. Цяпер, ведаючы, што заробак дэпутата 6 мільёнаў, з якіх трэба было каля 2 мільёнаў падаходнага падатку аддаць, дык цяпер яны будуць аддаваць толькі 700 тысяч. Такім чынам, нядрэнная прыбаўка, амаль 1,5 мільёна да дэпутацкага заробку. Нам жа, настаўнікам, давядзецца замест 9% аддаваць дзяржаве ўсе 12%. Вядома, што больш за 70% нашых жыхароў плацілі па мінімальнай шкале. Але ва ўсялякім разе, як у часы дзікага капіталізму, багатыя багацеюць, а бедныя бяднеюць. Хаця мне падаецца, што я працую больш інтэнсіўна за дэпутатаў і ў больш складаных умовах. Хай ім будзе сорамна. Ніна з Літвы каментуе на сайце «Свабоды» заяву пасла Расіі ў Менску Александра Сурыкава, што цана расійскага газу для Беларусі ў 2009 годзе можа скласці каля 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Ніна заўважае ў гэтым чарговую праяву паліўнага шантажу. У такім выпадку зменшыцца і адкат ад перапродажу газу ў еўразвяз Лукашэнку, Пуціну і Мядзведзеву, а беларуская эканоміка і прадпрыемствы будуць змушаныя спешна мадэрнізавацца заходнімі тэхналогіямі, бо ў Расіі іх няма. Тады гэта будзе смерць саюзнай дзяржаве. Беларусь канчаткова паверне ў еўразвяз без Лукашэнкі. Расійскія саюзнікі пераацэньваюць свае магчымасці шантажаваць Беларусь і Украіну цэнамі на газ і нафту. Самы нудны парламент. На гэты загаловак сюжэту пра пачатак апошняй сесіі Палаты прадстаўнікоў адрэагаваў Серж з Менску. Новаабраны парламент будзе яшчэ больш сумным. А нехта Бугас нам раіць. Змяніце недакладнасць у загалоўку. Гэта быў ніякі не парламент, а дэпутаты, усе да аднаго прызначэнцы. Гостем нашай апошняй онлайн-канферэнцыі быў сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў, лідар партыі камуністаў беларускай Сергій Калякін. Падаем некалькі каментароў нашых чытачоў да выказвання ў госця свабоды Васільеў. Камуністы заўсёды былі добрымі фантазёрамі, таму не дзіўна чуць падобнае ад Калякіна. Фрабел. Калякін не да канца шчыры. Якія б ён не прыводзіў аргументы на конт назвы камуністычная, гэта ўсё ж жалкія апраўданні. А галоўнае застанецца, бо ёсць памяць людская. За камуністычнай цягнецца шлейф мільёнаў невінаватых ахвяр, смерць і кроў людская, беднасць і жабрацтва, горы і бяда, і ніколі не адмыць гэтую назву. І прыйдзе час, калі народ будзе судзіць гэтую ідэалогію. У Калякіна і ягонай партыі няма будучыні. Вячаслав Ракіцкі і Алена Ціхановіч аглядалі меркаванне наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Дарэчы, запіс онлайн-канферэнцыі з Сергеем Калякіным, старшынём партыі камуністаў беларускай, прыкладна праз 20 хвілінаў. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык. Вынікі выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў – адна з галоўных тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды. Прошлі выбары. Не былі дапущены к пасчёту галасов независимыя представители. Это только один факт, который уже перечеркивает все утверждения власти, что выборы были справедливыми. И ещё. Новые депутаты – сплошь чиновники. Такого даже не было в Советском Союзе. Депутаты в нашей стране часто назначают по блату и не совсем умных людей. Вот прошли очередные выборы. Власть жирует, власть торжествует. Они борются за себя. Наплевать им на простой народ. Вот и все. Лукашенко, конечно, надеялся, что оппозиция пройдет в парламент. Но вы подумайте сами, разве народ заставишь голосовать за оппозицию? Ходила голосовать у 17 годин. Подписал было, як зубов у бомжа. Дивось у вынику амаль 80% явки. Мировая демократичная супольность не признала выборы свободными и прозристыми, однако белорусские правооборонные организации, особливо БГК, вельми становча оценили зрухи улады у бок демократизации, как это разуметь. Хотелось бы почуть комментарий от керовництва БГК. С повагой, Аркадий Город Івацевич. Выказывание комментуя старшня белорусского Хельсинского комитету Олег Гулак. Хотелось бы, чтобы люди докладно чули то, что мы говорим. А мы говорим наступное, что выборы, эта процедура не была демократичной, не была законной. И тому до выников этой процедуры ставится треба отповедным чином. Але махчимостью было больше в сравнении с минулыми кампаниями. Далей слухач задае яшчэ адно пытанне. Пытанне гаспадара Станіслава Станіславовича Шушкевича. Некалі казалі, што ў Беларусі існуе натуральная гаспадарка, і гаспадарства Сідорскі сабіраецца і падтрымліваць. Можа, ўже і позна іх падтрымліваць. Дзякуй. Отказывая Станислав Шушкевич. Натуральная господарка – это господарка, у якой человек, живя абсолютно самостоятельно, ни с кем может не контактовать и может выжить. И коли подтримливать такую господарку, ну так перш за все треба было робить, каб люди больше по-людски жили и довжей. Але с пункту гледжання сучасності подтримливать натуральную господарку – это, пробачьте, глупство. Треба менять эту господарку, треба робить ее цивилизованной. Процягваем программу. Сегодня белорусы живут в режиме самоуничтожения. К величайшему сожалению, большинство из них равнодушны к своей судьбе и судьбе своих потомков. Будем прозябать, пока более сильные и живучие соседи нас не съедят. Отказываю на питание, что робить оппозиции. Треба поширать колькость наших сябров, колькость членов объединенных демократичных сил. И про это треба говорить, и до этого треба закликать. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў беларуская замежжа пра шок беларусаў у краінах Еўразвязу. Вы слухаете «Радуя свабода». У Менску 19.30 у Праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Палата прадстаўнікоў трэцяе склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца з 2009 года ўвесці адзіны для ўсіх працоўны памер падаходнага падатку 12% ад заробку. Падатак для прадпрымальнікаў мае быць 15%. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя месцы. Такім чынам прыватныя гандляры адзначылі неафіцыйны дзень прадпрымальніка. Ініцыятыва такого свята з'явілася год таму на хвалі прадпрымальніцкіх страйкаў пратэсту супраць уціску з боку ўлады. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец не сумняваецца, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт. Пра гэта ён заявіў сёння журналістам пасля заканчэння разгляду палатай прадстаўнікоў праекту бюджэту на 2009 год. Міністр падкрэсліў, што перамовы пра крэдыт вядуцца ўвесь час і працягнуцца на наступным тыдні. У Варшаве сёння беларускі палітык Александр Міленкевіч сустрэўся са старшынём Еўрапарламенту Хансам Гертам Пецерынгам і кіраўніком камісіі міжнародных сувязей Яцыкам Сарюшам Вольскім. Паводле прэсавай службы Міленкевіча, у часе сустрэчы абмяркоўваліся палітычная і эканамічная сітуацыя ў Беларусі, вынікі выбараў палату прадстаўнікоў і перспектывы развіцця дыялогу паміж Еўразвязам і Беларусю. 8 кастрычніка ў Еўрапарламенце адбудзецца абмеркаванне сітуацыі ў Беларусі. А зараз да міжнародных падзеяў. Сенат США ухваліў 700-мільярдны план дапамогі фінансавай сістэме краіны. За прагаласавалі 74 сенатары, супраць 25. Прэзідэнт США Джордж Буш падзякуў сенату і звярнуўся да палаты прадстаўнікоў зрабіць тое ж, як мага хутчэй. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Медведзеў і нямецкі канцлер Ангела Меркель сёння публічна выказалі свае розныя погляды на канфлікт вакол Грузіі. У выступе на канферэнцыі ў Пецярбурзе Меркель заклікала да вяртання паразумення паміж Еўропай і Расіяй, але скрытыкавала Расію за яе палітыку ў Грузіі. У Гаагскім трыбунале пачаўся працэс над былым начальнікам генеральнага штаба югаславскіх узброеных сілаў Момчылам Перышычым, яго абвінавачваюць у ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці ў часе канфлікту ў Боснії. Не меней як 16 чалавек загінулі пры выбухах у сталіцы Іраку Багдадзе. На хвалі «Радуя свабода» вы слухалі выпуск навінаў. У эфіры «Радыё Свабода» з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 прагучыць запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём партыі камуністаў беларускай Сергеем Калякіным. А зараз на чарзе «Беларуская замежжа». Што ў беларусаў выклікае культурны шок за мяжой? Сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Беларусь – еўрапейская краіна, але беларусы, калі прыязджаюць у іншыя краіны Еўропы, у той ці іншай ступені сутыкаюцца з нязвыклымі праявамі культуры і ладу жыцця. У адной з ранейшых перадач беларусы з розных заходнееўрапейскіх краінаў дзяліліся сваім досведам пра тое, што іх прыемна ўразіла за мяжой і што б яны хацелі ў якасці добрых ідэяў перадаць ці параіць для сваёй радзімы. У гэтай перадачы працяг тэмы культурнага шоку, які можа быць і станоўчым, і адмоўным, можа ўзнікаць, як гэтак званы зваротны шок, пасля вяртання ў родную краіну з захаду. Кожны выпадак, вядома, своеасаблівы. Але ўсё разам гэта складаецца ў цікавы досвед, які можа дапамагчы іншым у цяжкія моманты. Таму я папрасіла беларусаў з розных еўрапейскіх краінаў падзяліцца сваімі ўражаннямі і заўвагамі. Па сваіх ранейшых размовах з беларусамі за мяжой я ведаю, што для большыні першай, найбольш распаўсюджанай прычынай цяжкасцяў перажыванняў на пачатку прыезду ў іншую краіну з'яўляецца праблема мовы, незалежна ад узросту. Пра гэта ж распавяла мне беларуска, якая жыве ў Нямеччыне 9 год і выкладае там цяпер нямецкую мову ў адным з цэнтраў для эмігрантаў. Цяпер Алена мае дыплом выкладчыка-германіста, а прыехала яна ў краіну амаль не ведаючы мовы. Так склалася, што мову яна вывучыла ўжо ў Нямеччыне. Прыехала яна ў Гамбург напрыканцы 1990-х гадоў па сямейных абставінах. Алена разважае не толькі з улікам свайго ўласнага досведу, але і з досведу сваёй працы з эмігрантамі. Культурны шок, ну, па-першае, мова, ад гэтага можа ўсе такія праблемы. Па-другое, ну, ўсё асяроддзе, можа, ўсё новае. Потым шок, можа, гэта колькасць, ну, не знаю, тавараў зараз і ў Беларусі ўжо такое з'явілася. А вось тыя, хто раней прыязджаў, усё гэта неяк так ціснула на чалавека. І шмат яшчэ розных рэчаў, кажа Алена, якія, можа, і выглядаюць дробязямі. Але я б дадала, усе разам гэтыя дробязі складаюцца часам у сур'ёзную прычыну дыскамфорту, напружанасці. А вось, да прыкладу, што яшчэ адзначыла Алена. Просто адзенне, можа, паводзіны людзі. Тут людзі, можа, больш замкнёныя і насцярожаныя да чужых, так? І вось гэта таксама непроста. Ну, і калі нашы людзі прыязджалі сюды, напрыклад, вот, ведаю, з залатымі зубамі ці з такімі вось жалезнымі, то у немцаў быў шок. Дзеці заўсёды так смяяліся над гэтым. Ну, адным словам, многа такіх, можа, дробязі. І пра свой уласны досвед Алена распавяла. Усе мае калегі немцы, так? А я адна беларуска сярод іх. І мне было вельмі цяжка, вельмі цяжка. Просто сябе неяк паказаць, даказаць, што я таксама магу гэта. Але я ўвесь час працавала з людзьмі і ведаю, што я магу гэта, так? Але вось мова і гэтак далей, гэта, канешне, выкладанне мовы. Гэта справа прафесійная. Таму я завочна скончыла яшчэ інстытут, Гёте-інстытут, і ў мяне ёсць дыплом, што я магу выкладаць. Зараз я адчуваю сябе ўжо добра, можна сказаць. Я люблю людзей, якія прыходзяць да нас вучыцца. Я думаю, што яны добра да мяне таксама ставяцца. Ну, а добрае веданне мясцовай мовы, ці нават моваў, гэта сапраўды ключ да вырашэння многіх праблемаў, звязаных з культурным шокам. Часам чалавек можа і не ўсведамляць, што менавіта з-за слабога ведання мовы ён перажывае культурны шок. Кожны чалавек мае сваю гісторыю і сваю прычыну некую пераезду. Тут прыязджаюць многія як перасяленцы, многа студэнтаў ўжо з Беларусі. І многа жанчын, канешне, якія выходзяць замуж. Ну, не ведаюць, усе выходзяць пасля, можа, 4-5 гадоў знаёмства, як я, і па каханню. Парада вучыць сапраўды мову, вучыць мову, прыглядацца да людзей, вельмі, можа, адумаць, якая мая мэта, чаго я еду туды, чаго я хачу, і пераймаць усё лепшае, што ёсць. І самае галоўнае, канешне, захоўваць сваю індывідуальнасць і захоўваць сваю мову. Трэба быць вельмі уважлівым, адным словам, берагчы сваю душу і ведаць, куды звярнуцца, калі ўзнікнуць нейкія праблемы. На хвалях Радыё Свабода перадача «Беларуская замежжа». Што найбольш уражвае беларусаў у іншых краінах Еўропы? Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Многіх беларусаў уражвае пашана да сваёй нацыянальнай культуры ў балтыйскіх суседзяў. Пра гэта часцяком даводзіцца чуць ад беларусаў з Літвы. Гэта цяпер Літву аддзяляе ад Беларусі не проста дзяржаўная мяжа, але і мяжа еўразвязу. А да таго, як паўстала мяжа, асабліва шмат беларусаў ехалі ў Вільню, як у бліжэйшы горад. і траплялі ў свет іншай культуры. Вядома, гэта быў пэўны культурны шок, прыгадвае Галіна Бекіш-Сівілава, дырэктарка беларускамоўнай школы імя Скарыны ў Вільні. Яна прыехала ў Вільню з Гародні. Меня настолькі гэта здзівіла, маленькая, невялікая па тэрыторыі і па колькасці насельніцтва нацыя, і наколькі яны ўмеюць зберагчы. І гэта не толькі быў шок, напрыклад, такі і ўплыў толькі ў першыя гады, як я прыехала ў Вільню. Але і пазней, я ж была 13 студзеня ў 91 годзе. Я помню, стаяла і плакала. Я плакала добрай зайздрасці, колькі людзі спявалі песень на літоўскай мове. Якім імпэтам гэта ўсё прымалі, колькі прыязджала людзей, як ім балела душа, як яны на ўсё гэта глядзелі, як гэта ўспрымалася ўсёй нацыі у такіх выпадках, калі яднанне адзінае. Тады з натоўп ператвараецца ў нацыю. І гэта для мяне было шокам. Каб мы ведалі, можа, дзясятую частку па колькасці песень, колькі літоўцы ведаюць, мабыць, і наша гісторыя была б зусім іншая ва многам, а можа і ва ўсім. У гэтым мы рознімся. У Галіны шмат прыкладаў свайго станоўчага культурнага шоку ў Літве, якімі яна і раней дзялілася. І яна кажа, што хаця асновы былі закладзеныя ў сям'і, бацькам свядомай беларускай, яе зрабіла менавіта Літва. Досвід сутыкнення з літоўскай культурай. А вось досвід беларускага студэнту з Рыму. Віталь вучыцца там другі год. Калі я прыехаў за мяжу, мне паразіла тое, што людзі вельмі мінікультурныя ў грамадскіх такіх асяродках, на вуліцах. Яны не глядзяць на тое, што яны кідаюць на тротуар, там, дзе ходзяць самі, паперкі. Да іх толькі існуе свая хата і больш нічога. У жылых дамах няма дзіцячых прыладаў, як, напрыклад, у нас там пісочніцы, горкі, ці яшчэ штосьці для дзяцей. Тут няма такога. Дзеці займаюцца сваім, дарослыя сваім. Гэта вельмі для мяне шок быў. Пачатку я не заўважаў на гэта, а зараз заўважаю, што дзецям негде даже пагуляць. Што дзеці сядзяць заўсёды каля ўваходу ў пад'езд. Такое у нас было, канешне, на пачатку 90-х, а тут гэта звычайная сітуацыя, што дзеці сядзяць, кураць, п'юць і ўсё астатняе. І што да іх няма нікому увагі. І больш малодшыя дзеці, я іх зусім не бачу на вуліцы. І мне ідзе проста гуляць. Невядома, не ўсё ў Італіі кепска ды не падабаецца. Я просто запыталася ў Віталя пра культурны шок менавіта. Ці было нешта, што ўразіла яго? І гэта былі вось такія адмоўныя ўражанні. Віталь з Менску мае вышэйшую юрыдычную адукацыю. У часе выбараў 2006 году яго звольнілі з працы з-за ідэалагічных прычынаў, і ён паехаў вучыцца ў Рым. Чалавек прызвычаюцца да ўсяго. Я ведаю, што я тут застануся назаўсёды, што я сюды з'еду пасля сваёй вучобы. Толькі гэта дае імпульс для далейшага жыцця ў гэтай краіне. Вольга Стужынская, якая ўжо закончыла ў Бельгіі амерыканскі ўніверсітэт, засталася пакуль працаваць у Брусэлі. Яна распавяла, што таксама сваю будучыню звязвае з Беларуссю, але ў яе іншы досвід. Мабыць, такого культурнага шоку ў мяне не было. Я не ведаю, я проста не памятаю. Я не памятаю, каб мяне штосьці вот это здзіўляла. Мне для мяне это настолькі было натуральна. Можа быць, з-за таго, што я сапраўды была шмат за мяжой і пачала ездзіць яшчэ дзіцем, я неяк так інтэгравалася без якіх-небудзь складанасцяў. Праца Вольгі звязаная з Беларуссю. Яна ачольвае брусэльскі офіс за дэмакратычную Беларусь. А ў Бельгіі жыве 7 гадоў. Я неяк вельмі натуральна ў гэта ўсё ўлілася, і ў мяне наадварот больш праблема культурнага шоку, калі я вяртаюся на Беларусь. І я ўвесь час езджу ў Менск, езджу, зразумела, і па краіне. У мяне культурны шок наадварот, калі прыязджаеш туды, таму што відавочнае, вот это, ведаеце, спаўзанне ўзроўню нашай культуры на больш нізкі ўзровень. Гэта вельмі цяжка, вельмі балюча, калі прыязджаеш дадому ўсё гэта бачыць. Я ні ў які у выпадку не адчуваю сябе чужынцам, калі вяртаюся на Беларусь, я хачу вярнуцца і жыць у сваёй краіне. Але ёсць рэчы, каторыя можна нават назваць непрымальнымі. Зразумела, што першае, канешне, это вялікае адчуванне несвабоды, у чым заўгодна. Ты не адчуваеш сябе свабодным у краме, ты не адчуваеш сябе свабодным на вуліцы, ты не адчуваеш сябе свабодным у кафе. Зразумела таксама, як людзі з табой размаўляюць часта. Напрыклад, у краме, як прадавец з табой размаўляе, як у транспарце. Плюс, я павінна яшчэ сказаць, вельмі змяніўся погляд, мабыць, на беларускіх мужчын у мяне таксама. пасля тых год, што я правяла тут. У сэнсе, што я зразумела, мабыць, што нашы мужчыны ў меншай ступені паважаюць жанчыну. Павага да жанчыны і ў прафесійным плане, і ўвогуле да жанчыны як жанчыны тут нашмат вышэйшая. Павага таксама ў персанальных адносінах. Тут ты адчуваеш сябе паўнацэнным чалавекам. Маладыя беларусы, якія вучацца за мяжой, ўжо расказвалі пра падобныя адчуванні зваротнага культурнага шоку, у тым ліку і перадачах «Беларускае замежжа». Але менавіта вось, дзякуючы гэтаму замежнаму досведу беларускай моладзі, ёсць надзея на змены да лепшага ў Беларусі, кажа Вольга. Разглядаю это только как позитивный момент, что столько выезжаем молоди. Потому что я маю контакты шмат с кем из наших молодых у разных краинах, шмат из кто из них вернется. И вернется сапраўды с вельми ценным для Беларуси багажом. Мне подается, что яны сапраўды унесут великий уклад у перетворение нашего грамадства. Гэтак мяркуе Вольга Стужынская з Бельгіі. А мне застаецца нагадаць, што вы можаце быць не толькі слухачамі, але і прапанаваць свае тэмы і пытанні, падзяліцца сваім досведам, выказаць сваю думку, скантактавацца з суайчыннікамі. Нагадаю, мой адрас – poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Перадачу «Беларускае замежжа» вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Палата прадстаўнікоў трэцяга склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца ад наступнага году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку – 12% ад заробку. Падатак для прадпрымальнікаў мае быць 15%. Цяпер 98% беларускіх працоўных плацяць падатак ад 9 до 12% ад заробку. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя месцы. Такім чынам, прыватныя гандляры азначылі неафіцыйны дзень прадпрымальніка, пратэстуючы супраць ціску з боку ўлады. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец не сумняецца, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт. Пра гэта ён сёння заявіў журналістам пасля заканчэння разгляду палатай прадстаўнікоў праекту бюджэту на наступны год. 67 гадоў таму фашысты пачалі знішчаць габрэйскае гета ў Магілёве. У гэты дзень было забіта больш за 2000 чалавек. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павал Шэўчык з вёскі Любань Лунінецкага району. У нашай Лахве 2 гады таму закрылі участковую бальніцу. А каб дабрацца ў раён, плаціў двая даражэй, бо льготы скасавалі. Тым не менш, дэпутат у нас застаўся ранейшы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях заўтра. А зараз на чарзе запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём партыі камуністаў беларускай Сергеем Калякіным. Пытанні наведнікаў сайту свабода.орг начытваў Сергей Навумчык. Спадар Калякін, ці рэальнае непрызнанне палаты Захадам? Ці згодны вы з меркаваннем, што Захад стаміўся ад беларускай праблематыкі і гатовы прызнаць, што заўгодна, альбо толькі нармалізаваць адносіны з афіцыйным Менскам? Пытаецца у Сергея Калякіна Ігар. Ну, ёсць адказ. Місія наглядальнікаў АБСЄ не прызнала выбары Беларусі адпавідаючымі стандартам АБСЄ. Так што адказ на пытанне ўжо існуе. Добры дзень, спадар Калякін. Думаю, што ёсць на цяперашні час для змагання тры варыянты. Першае, змаганне ў такім стылі, як цяпер, мала эфектыўнае для заваёвы хоць якойсьці ўлады, штосьці нагадвае бясконцы працэс. Другое, адмова ад палітычнага змагання навогул, лагічныя паводзіны, так як час ідзе, выніку няма, можна займацца іншымі справамі. І трэцяе, перайсці на новы ўзровень змагання, у якасці накірунку выбраць нацыянальны вектар і на падмурку нацыянальнага вектару выбудаваць астатнія палітычныя праграмы. Магчыма, ёсць і іншыя накірункі варыянты. І хацелася б яшчэ пачуць ваш погляд на стан нацыянальнага развіцця беларускага народу, мова, гісторыя і культура. Ну, па-першае, я мяркую, што трэба працягваць ту лінію, якую ў апошні час выбралі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Гэта дае вынік, на жаль, ён фактычны вынік, но юрыдычна замацаваць яго мы не можам. Напрыклад, на апошніх выбарах, якія вось толькі што скончыліся, больш чым за 30 кандыдатаў у дэпутаты павінны былі быць депутатами, калі не болей. І наогул вельмі шмат грамадзян галасавала за прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў, што вымусіла пайсці ўлады на беспрэцэдэнтны крок. Яны адмовіліся ад той дамовы, якая існавала ў іх з замежнымі краінамі. Калі яны ўскрылі скрыні для датэрміновага галасавання і ўбачылі, колькі шмат там людзі галасуюць за дэмакратычныя сілы, яны адказаліся дапушчаць наглядальнікаў да выбарчага працэса, да падліка галасоў. І то, што вось некаторыя удзіўляюцца, чамусь так адбылося, гэта адбылося таму, што тая стратэгія, якая існуе сёння ў дэмакратычных сілах, яна дае вынік. Людзі галасуюць за нас. Цяпер трэба проста знайсці такія інструменты, каб вынік фактычны замацаваць юрыдычна. І гэта вот сёння такая найбольш вострае пытанне, якое існуе, дзе нам патрэбна знайсці адказ. А што датычыцца, значыць, нацыянальнага вектару, ён існуе сёння ў дэмакратычных сілах. Дэмакратычныя сілы выступаюць за суверэнную дзяржаву Беларусь. І ў гэта на гэта гэта адзін са столпоў, на якім пагадзіліся ўсе, хто ўваходзіць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. На жаль, што датычыцца культуры, мовы, тут шмат пытанняў. На жаль, сёння асобна язык беларускі, ён сёння не ўраўнапраўны даже так, як гэта існуе ў канстытуцыі. Ён знаходзіцца на другіх ролях. А гэта не павінна быць, і дзяржава павінна маць спецыяльныя праграмы, каб выправіць сітуацыю. Наступнае пытанне ад Уладзіміра Дарагуша з Чэрвеня. Шаноўны Сергей Іванович, як гэта здарылася, што ва ўсіх 110 выбарчых акругах не спатрэбілася другога туру галасавання? Нават там, дзе за дэпутацкае месца змагаліся 3 ці 4 кандыдаты. І чаму усюды перамаглі не партыйцы, не незалежнікі, а выключна стаўленікі чынавенства? Ну, таму што гэта фальшывыя вынікі. Ну, напрыклад, лічаць сёння аналітыкі, што ў сярэднім 35-50% галасоў было проста прыпісана стаўленікам улады. І гэта ўсё вынікі, якія штучна былі нарысаваны, яны не адпавядаюць волеізъяўленню грамадзян. У некаторых акругах амаль што не адбыліся выбары, таму ўлада павінна была штучна падвышаць колькасць выбарчыкаў, якія прыйшлі на участкі. Датэрміновае галасаванне, якое складала да тых, хто прыйшоў у дзень галасавання, амаль што, ну, такую ж колькасць, то есть палова, больш паловы выбарчыкаў галасавалі датэрмінова, гэта ўсё было сфальсіфікавана і отдана ўладу. Таму большая частка тых, хто сёння будуць называцца дэпутатамі, не маюць на гэта права. Шаноўны Сергей Іванович, скажыце, калі ласка, як вам удаецца столькі гадоў трымацца? Што і хто дапамагае вам, і ці вы згодны з тым, што прэзідэнтам можа быць і жанчына? Пытаецца Жэня з Мінску. Ну, на апошняе пытанне, можа быць жанчына, калі такая жанчына з'явіцца, яе падтрымаюць людзі, і яна будзе мець здольнасці, мужнасць заявіць аб тым, што яна хоча быць прэзідэнтам, чаму не? А другое, трымацца дапамагаюць людзі, людзі, якія вакруг мяне, і сям'я, і сябры, і паплечнікі, і людзі з другімі поглядамі, которые таксама працуюць у апазіцыі, працуюць на блага будучыні Беларусі. Усё гэта дапамагае противостаяць таму ціску, які ідзе ад улады. Шановны Сергій Іванович, у мяне такое пытанне. Як вы ставіцеся да бел-чырвона-белага сцяга ды герба пагоні? Дзякую за адказ. Я вельмі спакойна стаўлюся да яго, но я лічу, што сімвалы будучай Беларусі яшчэ нам павінна ахоўваць у спакойнай атмасферы і абстаноўцы. Наступнае пытанне Сергею Калякіну ад Глеба. Растлумачце, які сэнс быў у тым, што апазіцыя брала ўдзел у выбарах. Было адразу зразумела, што ніякага шансу няма. А тут яшчэ Лябецька гаворыць, што апазіцыя перамагла толькі таму, што ўдзельнічала ў фарсе і не раскалолася. Гэта глупства. Ну, па-першае, калі б мы не ўдзельнічалі ў выбарах і далучыліся, хто безумную ідэю байкота прапанаваў, сёння б уже была палата прызнана всей мировой супольнасцю, уладам не патрэбна было бы фальсіфікаваць выбары і нешта там мухліваць, яна б абсалютна шчыра і адкрыта для ўсяго свету прадэманстравала бы выбары паміж сваімі прыхільнікамі, і на гэтым бы магло бы скончыцца вообще дзейнасць дэмакратычных сілаў, либо не апынулись бы ў вельмі таком дрэнным стане. А то, что мы удельничали, по-перше, мы то, что мы зробили, провели працу с выборщиками, это еще даст вынік у будучинем. А по-другому, только благодаря тому, что были кандидаты от демократичных силов, яны были у бюллетенях, улада пошла на фальсификации, и тем самым яна скомпрометовала выборчий процесс, ти подтвердила наше выказывание о том, что это не выборы, а это фарс. Коли коммунисты покаются за все злочинство коммунистичного тоталитаризма и придут ушановать память безвинно загиблых людей на Куропаты? Я никого не забивал, поэтому каяться ни в чем не маю сенса. И лечу, что сегодня треба думать, как нам освободиться от того мракобесия, которое сегодня иснуе у Белоруссии, чем каяться об тех деяниях, которые были вельми давно и у каких мы не примали удела. Господар Калякин, це не здається вам, що вам, усім лідерам білоруської опозиції, треба сісти у безтерміновий відпочинок, а лепш на пенсію? Може бути, варто дати дорогу молодим? Это будут решать те молодые люди, которые вместе с нами робят справу для будущей Белоруссии. Те, кто лежит на канапе и пропонуют нам сысти, тех мы слухать не будем. Долучайтесь до нас, вы будете мать мовчимость обирать керовников и лидеров в политических партиях у АДС, и от вас будет залежать тогда судьба этих лидеров, у том ли и кто будет этими лидерами. Наступное питание от Андрея Николаева. Товарищ Сергей, президент Александр Лукашенко тормозит интеграционный проект, препятствует соединению с нашими русскими братьями. Когда вы станете президентом, как скоро мы вновь обретем нашу великую русскую родину? Как скоро мы отменим унизительное для русского человека двуязычие? Вы не подумайте, я ничего против белорусов не имею. Подпись Андрей Николаев, член ВЛКСМ с 1984 года. Значит, я хочу сказать, я никогда не подписывался под то, что исчезнет Республика Беларусь. Мы должны строить интеграционные отношения с Россией, мы должны развивать с ней взаимодействие по всем направлениям, но абсолютно я против того, чтобы мы были поглощены Россией. А что касается двуязычия, я считаю, что это достижение нашей страны, и оно должно быть реальным. К сожалению, я уже об этом говорил. Сегодня белорусский язык находится в неравноправном отношении по отношению к русскому. Добрый день, Сергей Иванович. Мне не покидает дае уражанне, што праблема з пераназваннем вашай партыі ўжо перазрела. Гэта, канешне, ваша ўнутрыпартыйная справа, але пагадзіцеся, за знешняй прывабнасцю камуністычнай ідэалогіі цянецца крывавы след камуністычнай практыкі. Тое, што ў нас цяпер адбываецца, гэта прамы вынік злачыннага камуністычнага рэжыму. Вы самі прыстойны чалавек. І таких, як ви, вельмі шмат у вашай партыі. Ды і не камуністы вы ўсе па сутнасці. Дык можа, ўсё ж такі трэба рашыцца на чэсны акт і перастаць з некіх тактычных альбо іншых незначных меркаванняў выкарыстоўваць гэты малапрывабны для цывілізаваных людзей брэнд. Ды і гучала б прыстойна сацыялістычная партыя Беларусі. Толькі не спасылайцеся на цяжкасці з перарэгістрацыі, не ёй самі разумееце справы. І такое ж пытанне ад Віктара. Хацеў бы зразумець маральнае чалавечае абаснаванне назвы вашай партыі, камуністычная. Бо якраз пад гэтай назвай нішчылі мільёны бязвінных ахвяраў нашых суайчыннікаў, неслі людзям зло і бяду. Гэта ж памятаюць і ведаюць людзі. Як зразумець вашую логіку? Вы подняли вельми шмат питаний, на какие сразу не откажешь. Но, по-перше, мы никогда не обумовливали то, что мы не изменяем назву на то, что это перешкоды Минюста по перерегистрации. Тут, как раз таки, я думаю, не будет никаких проблем. По-другое, я не сгоден с тем, что назва коммунистичная, она вельми-вельми, ну, отрицательно уплывает на наш имидж, на все остальное. Я вот приведу один приклад. Есть такая вельми цивилизованная и вельми богатая краина, ее назва Кипр. У гэтым годзе там перамог камуніст, ён стаў прэзідэнтам. А до таго амаль што ўжо 10 гадоў там камуністы пры ўладзе ў гэтай парламенцкай рэспубліцы. І ад гэтага нічога дрэннага ні кіпрыёты, ні тыя, хто абшчаецца з прэзідэнтам-камуністам, ну, не маюць ніякіх праблемаў. Таму тут по сутности, есть, конечно, одно питание, якое стоит, что сегодня люди не разумеют, что такое коммунизм, и коммунизм вообще это не схема, якая как калисти будет построена, и тому, махчима, с пункту глежения уже такого научного пункту глежения, коммунистичная партия ее назва, это, ну, некое забегание наперед, причем в далекую будущую. Но розницы помеж тем, что сегодня у своих программах выказывают социалисты и коммунисты, ниякой. Як вы ставитесь до инициативы выносу тела Ленина с мавзолею? Я всупрать вообще грабокопательства в истории, некого снищения помников, там, откапывания кого-то выносу и так далее. Я лечу, что мы повинны займаться будущим, а не займаться ось, делами, которые никому ничего доброго не дадут. Ваше пожелание слухачам Радио Свободы, наведникам нашего веб-сайта. Я вельми-вельми жадаю вам активности, я жадаю вам поспехов, здійснення усіх ваших мар об тим, каб Беларусь була цивілізованою, демократичною і вельми багатою країною, і у гэтай багатой країні жили багатые беларусы. Прогучав запіс онлайн-конференції со старшинем партії комуністів Білоруської Сергієм Калякіним. Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22 Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі «Свободою».